This one coming straight from out of the dance hall. ऐसे जान न ले मेरी हंसके ले बेबी नीट पकड़ बीट पकड़ जोर लगा थोड़ा कसके मैं वोड का लगा के तेरे नाल नचना मैं वोड का लगा के तेरे नाल नचना होए मैं तेरा ही ना रटना यदि मार के वेड़ा पटना आज मैं टल हो के हटना नी मैं वोड का लगा के तेरे नाल नचना मैं वोड का लगा के Baby, baby, you don't care. हवा में तेरे उड़ते hair, हाथ दोनों in the air, तो लगे मुझे zone में. Oh, baby, understand. दे अपना तू Instagram, या ले मेरा number तू, save कर phone में. Fail कर दे तू नशे चरस के तेरे नखरे ना किसी के बस के ले baby नीट पकड़, beat पकड़, जोर लगा थोड़ा कस के. निम्मा वोड़ का लगा के तेरे नाल नचना, निम्मा के तेरे नाल नचना होय मैं तेरा ही ना रटना यदि मार के वेड़ा पटना आज मैं टल होके हटना नी दोनों in the air तो लगे मुझे सोन में